brat. Cienka linia, alkoholizm blisko, najebany hast jak świnia. Krąży opinia, HST kurwa znów przeklinał. Cała rodzina w piątek wieczór grupą wódkę spija. Kusyn to pija, dzisiaj śniła mi się znów Alija. Jak bije jestem ice jak wanila. Witają gwiazdy, za bratem w ogniu Buenos Dias. Dla pięknych pań, długie nogi, piękna szyja, ale ze mnie drań. Zerwałem z Cameron Diaz, 40% alkoholizm z ojcem. 40% HST wita berza, dostajesz zeza. Tyskie grony na imprezach, smog weed jest git, hast to nie w hipotezach. Promile we mnie, w dodatku przyszła zołza. Kowita groza, 666 na bluzie koza. Witaj Ameryko, choć powpierdalamy prozak. Pójdziemy na spacer, ja pokażę ci kacę. Walniemy flaszkę, spalimy jointa, to dla mnie maskiet. Wiedzą co robią, coś patrzą na mnie frysztackie. Wielki fuck, piję ja i osiedle. Chodził ścielany cały miesiąc, okrągły jak tetlej. Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Piją na ławkach i piją na grubach. Boski płyn działa ze mną cuda. Ura! Silesian brat, ty i ten twój alkoholizm. Pij aż się dupą wyjdzie, jeśli brat wydolisz. Rany zagoi, zimne tyskie. Pierą z kurwica, pierą z kiecharyzm. Jadą z piskiem, gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Piją na ławkach i piją na grubach. Boski płyn działa ze mną cuda. Ura! Nie mogę nic na to, jadę ostro jak brzytwa. Śląskie hachary będą piły wódkę z Brytfan. Mały brutal, sprawdź to jeśli wolisz. Gdzie jest woda, masz ją, to połóż ją na stolik. Skład, będzie pił ze mną brat zawsze, a jak 07 masz, szybko kładź na blat. Śląski styl, rapuje ci śląski szczyl. Woda, włóż na rust, kilka skrętów grill. Słuchaj, kolejne piwsko i szybki jego test. Jest luz, kiedy w kieszeni brzęczy cash. W moje ręce błysnął glas, błysnął flash. Nie w czarnych kolorach, tak jak Mouty Pesz. Silesian brat, ty i ten twój alkoholizm. Pij aż się dupą wyjdzie, jeśli brat wydolisz. Rany zagoi, zimne tyskie. Pierą z kurwica, pierą z kiecharyzm. Jadą z piskiem. Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Piją na ławkach i piją na grubach. Boski płyn działa ze mną cuda. Yo. Paść dziś, wstać i iść pić dalej. Zaś kurwa mać, klać, idzie oszaleć. Chleją stale, moi ludzie, ejo, nalej has. Przejąć salę, czas, jak simple bass. Tudzież tu gdzieś później zalejesz, ale w udzie zanim pójdziesz. Rozwalę również parę baniek w barze, ale później luźniej tu się pije i uśnie. Słusznie, głównie interesy załatwiasz duszkiem taki kraj. Dawaj mi beat, dwa majki i tajnik i technik tajczy. Czyli jak Mester Schmidt, no i na fajki zaćkaj. Skit w demie, mnie palić, ale palę zgaś. Trzeba iść na sztele kraść. Nie uwierzysz, źle miałem pod nosem przeżyć. Co krok wzrok błędnych rycerzy by mnie mierzył. Ty smok do nikt nie należy. Obok zwok coś leży, popatrz. Stara starała się podnieść swojego hopa. W mieście total brutal, załoga skuta lata. Nie wiem czy ja to ja i nie wiem czy ja to chata. Wyślij mi SMS-a, przeprowadzę rekonesans. Impreza bans, wiesz jak jestem tu i to nie sam. To desant, to jest tak z osiedla selekta. Jak kolesie w dresie, dresie nie szeptam. Brat, gdzie się uda, dziej ty brat, brat, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Ej co? Alkoholizm jak tam? Cienka linia, HST, mały brutal. Sprawdź to, fokus tutaj. Bądź ze mną brat, cały czas. Swój glas, stukni w mój glas, nigdy pas. Ej co? Alkoholizm jak tam? Cienka linia, HST, mały brutal. Sprawdź to, fokus tutaj. Bądź ze mną brat, cały czas. Swój glas, stukni w mój glas, nigdy pas. Silesian brat, ty i ten twój alkoholizm. Pij aż się dupą wyjdzie, jeśli brat wydolisz. Rany zagoi, zimne tyskie. Pierą z kurwica, pierą z kiecharyzm. Jadą z piskiem. Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Piją na ławkach i piją na grubach. Boski płyn działa ze mną cuda. Ura! Nie w ogóle detoks, nie kurwa. Chuja z tego będzie. Tak jest zawsze, kurwa. No kurwa, detoksy, kurwa, ja pierdolę. Bo lubię, bo lubię, kurwa. Bo lubię, kiedy lubię, kurwa. Kiedy lubię. O kurwa. O ja pcie. Nie ma co ukrywać, kurwa, nie. No ja. Mi się nawet o tym gadać nie chcę już. Ja tu czułam. To jest najgorsze, kurwa. To jest najgorszy, wiesz, ty świniu. No, no jakby to powiedzieć, kurwa. Nie ma co ukrywać, kurwa. Jeszcze jakiegoś, kurwa, zapierdolonego, kurwa. No to już, ja pierdolę te. Się zastanów, kurwa, ja pierdolę. Kurwa mać, najgorszy, kurwa. Najgorszy. No bo... Ty co, kurwa, ty nosta, dobrze, ja dobrze, że ktoś przyszedł taki z dwoma takimi, co nie piją, nie? Że no, nie piją, no. Zorze, już nawet się nie od dziś. No, za to, że pił 33, kurwa, ty. W którym? A później w jednym trzecim. To ci jeszcze nie przeszło. Dobra, porozmawiamy na inny temat.